Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Bom, vamos comenzar entón na segunda palestra deste primeiro encontro do Movimento Asociativo Juvenil na comarca de Ourense. E para iso, hoxe están aquí, bueno, de momento cuatro persoas, iba a vir outra persoa representante do Brote, non sei que pasa, se ven ou non ven, non se sabe. En todo caso, temos, bueno, está aquí a esquerda Xavier Paz, que ven a falar por Mendiño, o Xico, que ven a falar polo Frente Comisario, Afonso, que ven a falar polo Ministro da Galiza, e o Hito Real, que ven pola Ourense, non? Sin máis, pues vamos comentar xa, máis ou menos a xente que está de estado de sonte, sabes cual é a dinámica. O que sempre diría de brevidade, porque onte alguna xente se estendeu unha barbaridade, porque o mellor coloquio máis interesante tamén que é algo de coloquio e tal. E máis nada, comeza Xavier. Então. O título falta de algo, porque o movimento asociativo juvenil foi. Que non somos juvenis os que estamos na mesa, non? Si, sí, bueno, pero era a idea de mirar o movimento juvenil do pasado e... O ano que ven, mirarlo desde outra óptica. Pouco longe, non sei se... Bueno, pois por contextualizar e comenzar a contar cousas que nos afectan a todos, non a miña experiencia individual en exclusiva, e así tamén nos aferramos a algunhas cousas, pois eu comentaba de comezar eu. Vamos contextualizar no tempo e no espazo de cando vimos falar, porque vimos falar de hai casi pues, 15, 20 anos atrás, non? Entón estamos falando da década do 80, en que todos tiñamos pues, 20 anos menos, 15, 20 anos menos, non? E estamos falando de que ocupábamos un espazo, grosso modo, non? Que era a Casa da Xuventude, ese era o espazo físico en que interviñamos, non? Depois como se producirá na mesa redonda, pero xa aludo agora, iso posibilitou unha rede de interrelacións potentísima, en que ao final pois acabamos todos medios luxistas, todos medios enganchados á banda deseñada, todos cunha... En fin, ao final interaccionábamos todos en todos e para mí foi vitalmente un momento pois bonito, non? Iso recordo con moita... En fin, con moita satisfacción e eu penso que foi a canteira en que nos bregamos e que depois a militancia, porque militábamos, depois esa militancia continuou en cada unha a súa maneira e o que rompe as dinámicas pues, son os proxectos vitais. Comezas a ter outra idade, pues, unhos a casarse, outros a emigrar, outros a establecerse profesionalmente, e entón aí onde comezan a tal. Iso é unha dinámica xeneracional que afecta pues, a cualquier... en todos os momentos, non? Por contextualizar, no meu ámbito específico, que eu veño a falar da experiencia de Mendiño, Grupo Reintegracionista Mendiño, xa o nome xa o di todo, entón non me vou a parar ao que o ideario, máis ben a metodoloxía de traballo. Quero contextualizar dúas datas. Unha que é o decreto do que se promove a Lei de Normalización Lingüística, que era o 1971, e é o ano en que nace a GAL, que é a Asociación Galega da Lingua. No ano 81 se xunta apenas unha dúcia de intelectuais en Compostela e senta as bases do reintegracionismo como contestación a deriva antirreintegracionista que se promovera do... que se derivara do decreto Filgueira, e é o momento en que se fala da obxección de conciencia, para que nos contextualicemos un pouco, non? Ano 80, 81, 82, 83, porque apenas 5 ou 6 anos máis tarde comezan a nacer unha serie de grupos de base, entre eles Mendiño, que non é o primeiro, e xa se comeza a falar de insumisión, quer dizer, que nese breve período de tempo, digo, dou estas dúas referencias para que vexamos de que estamos a falar. Mendiño nace de un curso, coincide unha fornada de persoas que queren facer cousas e dun curso da GAL, e se había de ese grupo humano incorporarse á dinámica que estaba promovendo a GAL, que era unha dinámica máis ben naquela altura máis académico, intelectual que de acción de base, pois por xuventude e por ese perfil pois se decide fundar un grupo ese grupo Mendiño, que inicialmente, pois, como todos os grupos, son 5, 6, 7, 8 persoas e que ten unha vida, eu estimei así, entre 87 e 93 aproximadamente, non? 5, 6 anos. Para definir o perfil do grupo, bueno, Lico era parte dele, Elena tamén, Óscar tamén, en diferentes momentos, Ricardo tamén. Non, tú de Mendiño non fuche, non? Na última, tú xa entraste na segunda etapa. Por relevo. Quero dicir que seguramente porque eu se estaba tirando de memoria, porque non teño arquivo de Mendiño, que teño íntegro, pero teño noutra casa, non tiña a mí, entón tiraba de recordos e viñan mil cousas e sempre dixía, seguro que está o Lico e que me bota unha máu, seguro que a recordar porque tal. Entón, si non digo exacto, pero por aí eu penso que andarían, 87, 93, por aí, máis ou menos, 5, 6 anos. Eu penso que máis ou menos debíamos ser entre 6 e 10 persoas de maneira permanente, e en torno a eso pivotou neses 5 ou 6 anos, pois a mellor, penso que non exaxero se outras 20 ou 20 e tantas persoas estiveron nos momentos iniciais, ou nos intermedios, ou nos finais, entraron, saíron. Quer dizer que eu penso que movemos iso, de maneira como núcleo máis duro, pois, entre 6 e 10 persoas, dependendo dos momentos, e depois en torno a iso xeraron, pois, a mellor outras 20 persoas, non? Ese era o noso capital humano. Como comentaba, o ámbito de intervención era a Casa da Xuventude, o cuartel de inverno, onde convivíamos con o Comando Estrela Galiza, onde que era o grupo máis dinámico, con diferencia, porque era un grupo moi numeroso, moi heteroxéneo. Heteroso tamén. En fin, eran a para lá, pois a mellor unhas 20 persoas. Sí, tal vez, non? 15 persoas, era un grupo numeroso. Sí. O Comando, bueno, tú falarás. Había moita xente que se pasaba por ali tamén, bueno, como a fumar porro, a pintar nas paredes. Pero só había dúas persoas que falaban e escribían en galego, que están as dúas presentes na sala, que era o Alfonso e o Lico, ¿no? Porque Lico tamén estaba naquel. Sí. Deixémolo aí, depois podemos entrar. E eu definín algunhas liñas xerais que hoxe tentando, pois iso, coa perspectiva de 15 anos, tentando, pois, establecer liñas xerais, a ver que carallo era, de que maneira intuitiva, que era o que estábamos facendo, non? Porque seguramente respondía, pois, a 3 ou 4 liñas de intervención, non? Entón, eu definín 4 que son 5, ou 5 que son 4 ámbitos de intervención. Un era o conflito lingüístico, había que botarlle leña ao lume, prender o lume, avivar todo o que se pudese, e entón aí se encardinaban toda unha serie de accións. O conflito lingüístico en xeral, pero en particular, a bandeira era o reintegracionismo, claro, entón o conflito era duplo, non? Era por un lado contra o español, pero por outro lado tamén contra o galego normativo, que dicían os documentos, e que nos asitivábamos de castrapo e nos dedicábamos a encher determinados espazos de pintadas. Bueno, entón, un o conflito normativo, outro a creación e ampliación de espazos de penetración do reintegracionismo, outra tentativa frustrada, entre aspas, de creación dunha coordenadora nacional que fose aglutinando os diferentes grupos, e unha campaña permanente de alfabetización. Eso era todos os anos de maneira religiosa, pois había campañas de alfabetización que depois comentaré, e dicía unha quinta, que non é tal porque participaba de todas as outras, que era algo en que nos destacamos especial, eu penso que singularmente, que era o ámbito da edición, da publicación, nos formatos e cos coñecimentos e coas máquinas que había na altura, que non son as que hai hoxe, non? Oxe, todos montamos un boletín en casa daquela, eu recordo de montar o Zebra que anda por aí, de montalo na miña casa cunha máquina eléctrica e recortar, bueno, como xa sabedes que tamén faríades vos. Vamos, era dinámica fanzine, non? Dinámica fotocopia, e non era isto de agora de cortar, colar, buf. En fin, deso pode falar máis o Héctor, que ten máis contacto coa tecnoloxía e podería cronoloxizar mellor o aparecimento das cousas, pero estamos tamén nese momento, non? En Mendiño utilizamos por primeira vez o CorelDRAW, que agora xa é prehistoria. Claro, pero aquí era, quen utilizaba aquilo? Non sei que versión, pero quen utilizaba aquilo naquela altura? Na base ninguén, e arriba que ainda que vai, ninguén. E nos utilizábamos para montar autocolantes e cousas destas, e bueno, en ese sentido éramos uns avanzados, non? non creo que fose mérito noso, sino de mérito do entorno xeral. Entón, bueno, pues, por non estenderme moito máis e simplemente apuntar algunhas cousas nestes e cada un dos 4 ou 5 ámbitos que falaba, bueno, nós éramos, eu penso que nos movíamos por unha filosofía de todos os días facer algo e todas as semanas que houvese algo tamén. Entón non había día que non houvese unha carta ao director, que non houvese un panfleto que estar elaborando, que non houvese, bueno, andábamos con un roturador como grafiteiros e había algo xa que era a marca da casa, non, que era en galego. Todo era en galego, quero dicir que un andaba xa o en galego, era unha obsesión, non? Iso como intervención mínima. Eu recordo unha vez na Casa da Xuventude que houve un cachondo que puxo cartaz e espazo reservado para en galego. Xa nos deixou el o... Estaba tal. Ah, mira, tú recordas iso tamén, non? Pero iso era moi sintomático, non? Era tal o nivel de bum, bum, bum, que xa houve un... Vamos a reservar o espazo, que, non? Porque xa é parte da cartelería da Casa da Xuventude, non só. Entón, desde esa, esa medida de intervención diaria, minuto a minuto, que se, pues, se traducía en mil cousas, pois, bueno, nos nos dedicamos a, certamente, sobre todo nun período moi concreto, eu penso que o central de Mendiño, exercemos unha actividade, eu penso que bastante, de bastante estopa, non? Eu recordo que tamén o Balbino, que daquela era o concello de cultura, que ninguén se lembrará deles, bueno, se ninguén dos postos, tal, non? Colocamos al sobrino, non? No, ese era Vitorino. Vitorino, colocamos al sobrino. Este era Balbino, concelleiro de Cultura, que era un hombre que viña do CDS, pasou polo Partido Galeguista cando fora dos Touros, e depois acabara non sei onde. El tiña convencimento que nos éramos batasuns. Tiña o convencimento de que o éramos porque nos dedicábamos, entre outra cosa, a ir boicotar. Era un avanzado, probablemente. Nos dedicábamos, xa digo, nun período central da actividade, a boicotar de maneira educada, pero moi contundente, e a denunciar a situación que se estaba producindo co idioma, non? Entón, quanta conferencia había, quanto acto había, non nos corta, o Ateneo tiñámolo absolutamente, bueno, acribillado, non? Eran grandes faixas no exterior. Recordo un día un irmão dun ponente falecido hoxe, que arrancou o cartaz con tal raiva, carallo, que dixen, hostia, como che doi, carallo, que sei que só me doía a min, non? Pero en todas as partes había... E, ben, eran, en fin, eran críticas moi contundentes que un se podía tamén esconder un pouco no anonimato porque hoxe a mellor pues, me subirían as cores de algunhas cousas que fixen afortunadamente naquela altura, non? O que fixemos, porque eu máis ben por unha posición laboral non podía moito dar a cara, era máis, bueno, en fin, unha sorte de pequeno intelectual aí que era o que escribía os textos e... Pero certamente esa acción lle correspondía a outras persoas que pues, nese momento, pues, o mellor tiñan menos que perder que tiña que eu, que tiña que... nadar e esconder a roupa, non? Entón había unha actividade continua de estopa, estopa, estopa, estopa, estopa, había cartas, había panfletos, había boicote de actos, bum, bum. Recordo unha que fora agresivísima e que saíra na rexión, nas primeiras páxinas e tal, uns cartazes, non sei de que eran, de duns fiadeiros que organizaban, que fixeron uns cartazes, eran uns painéis non, na rúa do paseo e con nocturnidade e alevosía, pois foramos pintar todos castrapo, non, non, unha cousa... feísima, era feo que había e era feo que facíamos tamén, porque e o día seguinte con van a parraida aquilo por montaran a movida dos primeiros que nos chamaran dos actos vandálicos, a primeira tentativa de aproximación con un mínimo documento, con un algo de básico, dicen, joder, o conflito este vende aquí, carai, a veces, acabou. Mesmo con sinais de surdos por baixo, por si alguén non entendía. E, bueno, críticos 1000, autocolantes 100, e todo con moita precariedade, pero con moita entrega, e eu penso que con moito fruto. O que pasa é que estas cousas non se cuantifican no momento. Estás facendo e aproxe a mellor 20 anos para saber que se hai unha esmorga, pois de alguna maneira tamén é porque se traballou, e se hoxe hai 100 socios aquí, pois algo de traballo tamén de toda esta xente. Eu digo que ao final todo repercute en todo e, en fin, é un tránsito, as cousas son un tránsito, non? Por iso que, bueno, pues falar con esta perspectiva de 15 anos, bueno, pues a mí me agrada, porque por lo menos me obrigou a recordar épocas e o momento que nos formamos e demais. E, bueno, eu penso que o balanço que é moi positivo e podemos tirar, supoño que sea depois no debate ou a segunda parte tal, podemos tirar, pues, eu penso que conclusións interesantes, porque... Eu vexo que hai cousas que se siguen facendo mal, igual que hai 15 anos. e cousas que afortunadamente pois non son parte da historia. E bueno, é así un pouco, porque claro, falar disto non me cumpriría 5 anos de traballo, de día a día, todos os días algo. Cumpriría facer mesmo unha relación de 200 cousas para que se vise un pouco, porque realmente, bueno, o don, mil cousas, o don Castrapo, o eu que sei, dixen o licor de mel. Raya non me ha sacado del bolsillo. Oh? Raya. Sí, pero Braña xa foi unha fase, pues, na última fase de Mendiño, xa o deixara, pero depois o Braña chegou xa, e de alguna maneira, pois, pues, novas da Galiza, vende ese fío conductor todo, quero dizer que nada, sin ben, nada sai da nada, non? Todo vende aí, todo vende, sí, como, pois, pues, daí viñamos de outro, houvese fío conductor xeneracional ou non, que é unha das cousas. Despois, cando saes de Mendiño, cando formas o da xente da Barreira. Sí, non foi así de maneira inmediata, claro, pero a xente da Barreira, a xente da Barreira da Aula Gómez Mouro, por outro lado, quer dizer que todo se ramifica, pero ese viveiro, ao final, deu que uns profesionalmente, como é o teu caso, vos acabases dedicando, a banda deseñada, pasas ao diseño gráfico, non? Eu do reintegracionismo e dos libros paso á librería, a Aldea acaba de montar o Virmos, unha empresa de registros fonográficos, o... Bum, bum, non, o Lico pois tamén se empata neste proxecto, que ao final ninguén quedamos no camiño, o Grales. Claro, ao final ninguén quedamos no camiño. Non, non, non, vale, en fin, eu xa falei demais. Falei demais, pero, independentemente do que dixen de Mendiño, eu penso que hai unhas leituras xerais que se poden facer para todos os grupos que traballamos na Casa de Xuventude nese momento, con dous pés dentro, ou con un dentro un fora, ou con un pé fora e dando unha patada, que tamén había, non, en fin. Bueno, pois, por escoller o que deixou Xavier no ar, eu creo que, sí, a moral xa pode ser, bueno, pelo menos a miña persona, que todo o que fixemos daquela, hoxe en día, vese continuado, transformado, evidentemente, non é o mesmo, mas sí que se ve, vese que deixou pouco. E que, além disso, eu creo que a maior parte da xente seguramente concordará comigo en que, a título pessoal e a título colectivo, foi valeu, foi moi enriquecedor. E mereceu a pena. A veces cando traballamos estas cousas e non vemos moito resultado no día a día, que é bastante normal, podemos pensar que non vale para nada. Desde logo a miña experiencia, ao contrario, que vamos, é unha época impresionante da miña vida e que hoxe en día estou vendo resultados e que me sinto feliz. E desde logo, porque, vamos, que é impresionante, non? Bueno, para empezar, vamos a ver, Frente Comisario. Frente Comisario nace tamén na Casa da Xuventude. Eu creo que aquí temos todos un diálogo conductor que é a Casa da Xuventude, como o centro. E habría que tamén que falar da Casa da Xuventude, a mellor, algún día, e ter unha valoración histórica da Casa da Xuventude, con seus pros e as suas contras, con as suas cosas boas, con cosas más. Pero habría que sacar algún tipo de conclusión, non? Porque aquí, ali se formou unha xerción completa de xente, non? Máis de unha, Máis de unha, máis de unha, e máis de dúas, seguramente. Desde logo... comentábamos que era a Casa da Xuventude era a vanguarda do que estaba español en canto a... Sí, sí, sí. Sí, como se podía xestionar o xestionar. Era unha iniciativa totalmente... É interesante ter en conta por... En moitas cousas. Por despois, non? Por exemplo, nunha delas que sigue sendo ainda pioneira na relación con Portugal. É curioso, mas ainda sigue sendo pioneira en Galicia, non sei. Na banda deseñada e na fotografía. Para ver a importancia da Casa da Xuventude, a importancia. Francia verá que vela como dis tú, con certa perspectiva e análise e tal, pero eu recordo que nunha das disputas, ainda que non xogábamos ao electoralismo de presidir a Casa da Xuventude e tal, pero bueno, estabas na dinámica e estaba claro que estaba dun lado e que estaba de outro, estaba por socialistas liderados por Santiago Rodríguez, que depois deu no CIMO e que depois da no programa este de un programa este que ten en Telexiño. Esa, pois, quixera nunha ocasión, xa, cando o conflito estaba duro, que era a Casa da Xuventude é o último reduto do nacionalismo radical. E eu quedeime con iso, o último reduto do nacionalismo radical. Porque a min, o último reduto do nacionalismo radical. Me quedei con iso para toda a vida. Un día ia espetar así. Iso cousas peores. Bueno, sí. Pero eu quedeime con iso, non? Pero iso, vindo de quen viña, pois era moi ilustrativo de realmente o que estaba pasando ali. Era moi ilustrativo. No, que foi unha batalla, por exemplo, que... Era o presidente da casa, Cosa que era que desobrero, que era mentira en ese momento. No, no, non cortes, pero la mentira... Porque non era verdad, non? E chegou a comentar que os concertos que se facían ali, os que organizaba o Comando Estragari, que eran para Vitoria rebosa en todos delta. E onde me fixo moita gracia, porque resulta que era só unha mentira. E onde aquí na palestra, como xente comentou, que si sí era verdade. 10 anos, 15 anos antes, non? Entón, non sei, que me fixo gracia, porque eso, porque había xente que sí, pero non se dizia nada, e nos que non, facíamos tal cousa. Si, non, pero simplemente que eso, que non era verdade. E iso foi unha das cousas, pois eso, para criminalizar. Ahora estamos extendidos de criminalizar. Sí, sí, ahora me con todo. Sí, sí, no, sí, no, no, no, no, no, no, criminalizar a eso, a eso que veis, pero sí, porque bueno, ya, la casa de juventud, es decir, no es psicotepo, como el manguante, ideológicamente, pero sí, éramos algo más atrevidos, y entonces, pues oye, lo recuerdo, pues, la casa de juventud, estaba muy avanzada, es decir, viña gente de casa de juventud de Cataluña, de Euskadi. Entonces hubo una época, en casa de juventud foi, ese xero moi, moitas das asociaciones que hai hoxe en día, e moitas das asociaciones, como parte das asociaciones que hai hoxe en día, que son non fillas ni herdeiras, sino que ten un tío conductor, hai xente que se coñece, é un continuo. Que son que hai un continuo, e parte de que a casa de juventud de noso xero foi, foi un algo exemplar. Despois se foi en todo tacho, e hoxe en día xa son como están, pero bueno, eso hay que dejarlo claro para poner a los, por ejemplo, la cuestión y ahora ya de cómo funciona el precio penal como una cosa que no sabe. Bueno, muy bien, pues entonces decía que el Frente Comisario nació en la Casa de Juventud y fundamental fue la casualidad, ¿no? Más fundamental fue que nació antes del Frente Comisario existía una cosa que se llamaba Colectivo Pestiño, que éramos tres personas, eu, Moixoño Carballo naceu, este colectivo naceu dentro de unha publicación que facía ali o grupo Curve Xivinilo Uguieiro, que logo falaremos na Oriense. Na Oriense falar despois. E entón, ese Curve Xivinilo Uguieiro facía ali unha actividade, digamos, netamente nacionalista, e tal, estaba Catuxo e esta xente, non? Xente que hoxendía Ares ou Rube, unha xente impresionante, non? Pero, sacaban unha revistinha fotocopia, e ali empezamos a publicar as nosas bandas deseñadas e os nosos cómics. Xente como Carballo, como eu, e o nome para que xente máis material, ben, entón nese, a partir de ese material que nos tirábamos, pois ben, Benito Rosada, e iso é así, correu xe, pois organizar dentro da casa de xuventude, pois un concurso, facíase varias actividades, unha actividade que empezou a organizar a partir dos anos 85, foi un concurso de banda deseñada. Por certo, a palabra banda deseñada tamén é unha iniciativa, unha cousa que unha palabra que se consolidou en galego a partir da actividade da Casa de Xuventude, porque sí. Non houbéramos tido cómic, que era o que propuñan os castrapeiros. E foi a Casa de Xuventude que mobilizou ese concepto de banda deseñada tamén. Entón, organizou o concurso de banda deseñada e a partir dese concurso de banda deseñada e a actividade paralela da xente de Pestiño e tal, pois foi cuallando, houve aí un contacto entre as dúas cousas. Benito Rosada nos propuxo a xente de Pestiño publicar unha revista que a que te deseis, cos premios do ano 86-87, e a partir dese momento nació o Frente Comisario. Frente Comisario, como vedes o nome, pois é bastante revelador, non? Porque é un xogo con Frente Polisario, e era Frente Comisario e tiña o seu título que era Barricada Cultural. Non aparecía un deseñador con un pincel fumegando tras un muro de tixolos, aí, un sitio era pegando tiros. Era un conceito de banda deseñada netamente nacionalista, moi nacionalista e moi galeguista, non, daquela. O impresionante foi que nós fomos capaces, desde a nosa radicalidade ideolóxica, que daquela era moi grande, ademais, de aglutinar xente de outro tipo de pensamento, non? Xente que era totalmente pois, independente, non? E que non tiña ningún tipo de contacto xa non ca política, máis coa lingua, non? Xente español falante. Ben, o caso é que conseguimos facer unha reunión con xente de outros colectivos de fantines que naquele momento funcionaban en Ourense. Tamén hai que dicir que o final dos anos 80 era unha época moi rica en actividade de fantines e de revistas de relacionadas coa banda deseñada ou coa música, onde aparecían con ilustracións, deseños. Funcionaban 3 ou 4 en Ourense daquela. Se eu lembro-me, por exemplo, do Vómito del Diablo, Barbaña Comics, non sei, unha máis por aí, pero bueno, había, seguramente, unha máis. Nos coñecíamos esa xente, e esa xente pasaba pola casa de vez en cuando. Entón, nos convocamos, e co diñeiro da Casa da Xuventude, e con esta posibilidad, primeiro publicamos este premios, e aí, por exemplo, nesa revista xa aparece os poetos, a súa primeira historia, que era a segunda, creo, daquela. aparece en material, por exemplo, a primeira historieta que publicou Robledo, Miguel Ángel Robledo, que hoxendía un autor consagrado e publicado e republicado e, bueno, que está publicando a nivel español e un autor, bueno, desconhecido. E, ben, nos conseguimos facer unha reunión con esta xente, xente, por exemplo, sei, como Chaler, ou como Tito, ou como Andrés Cortes, que viñen de la Baña Comis, como, por exemplo, xa morreu, Cerso Moreiras, non? Que era unha persoa interesantísima, non? Que facía, levaba con un outro diseñador, con Macaco, el vómito del diablo. E, bueno, fixemos a reunión e de aí saiu, e curiosamente funcionou, non sei como fixemos. De feito, bueno, acordo-me da primeira reunión, foi impresionante, porque era, bueno, era auténtico caos, pero había dinheiro, e saiu, saiu caos, e saiu o proxecto frente ao comisario, a xente aceitaba porque querían publicar, e entón aceitaron a nosa dirección ideológica, absolutamente estalinista, e saiu o primeiro número frente ao comisario, que para nós é un número, sigue sendo o mellor. Non é que son moi feo, van plantas, con tal de que se publica, da igual. Outra cousa, eso sí, traducirle dos pesos. De que maneira esa traducción? O millón que tente comisario foi, eu creo, foi eso, esa capacidade de encardinar dentro dunha actividade de banda deseñada xente que gostaba de deseñar e xente que tiña moi claro o tema de deseñar en galego e de ter a lingua da Galiza e a cultura da Galiza como bandeira. Iso, hoxendía, curiosamente, se está convertindo en norte. Daquela era totalmente, pues, de ficción, ¿no? Hoxe en día, por eso decía antes, ¿no? Que o curioso estas cosas que ao final callan e se crean estándares que depois van adiante. Frente comisario, bueno, fixo varias cousas moi interesantes, chegou a dictar 6 números, foi capaz de convocar unha reunión profesional en Compostela, que hoxe en día ainda non se pode conseguir, e morreu ao cabo dun tempo, no ano 93, por aí morreu, xa a punto de conseguir, porque estábamos a punto, eu creo, de conseguir o premio ao mellor fanzín de España en Barcelona. E morreu porque non podía levar, porque daquelas movíamos un montón de xente, movíamos un montón de bueno, tiñamos, estábamos totalmente superados polo traballo, era un proxecto que se nos caía en riba, era tremendo, se nos iba das maus, mas, bueno, conseguimos aí facer un traballo interesante, non? E o mellor de frente comisario é que despois de morrer, continuou vivo, e depois, un tempo depois, ali no, non sei que ano, 2000, 2000 e pouco, xente de Pontevedra, que estaba editando outra revista, que de banda, lembrouse de nós, veu a Ourense, contactou coa xente que estaba frente ao comisario no momento, con Héctor, con Carballo e tal, e renaceu o espírito de frente ao comisario un pouquiño na revista que hai hoxe, que se chama Bede Banda, que é unha revista de banda deseñada tamén moi interesante, que sabedes que esta non levou xa o premio ao mellor fanzín de España, levou non Cataluña, curiosamente, un fanzín galego levou un premio ao mellor fanzín de España en Cataluña, e tamén acaba de levar o premio Ourense de banda deseñada. Dentro dese espírito de Bede Banda, hai bastante do velho espírito do frente comisario, sobre todo no que é, digamos, o pouso, non? O pouso que nos deixamos, e hai moita xente continuando daquela bella linha. A diferenza é que daquela época nos éramos todos aficionados a bater, xente que estábamos, digamos, deseñando por placer ou por divertirnos, e hoxe son profesionais. Profesionais en todos os sentidos, son xente que está publicando no jueves, van a empezar a publicar, publicando en revistas profesionais como Mr. K, xente que publica para Franza, xente que ilustra en Calandraca, xente que é reconhecida a nivel internacional. Temos xa unha xeración de profesionais da banda deseñada. E realmente o objetivo de frente comisario, sobre todo ao final, era construir unha xeración de autores que se sentisen galegos. De construir a banda deseñada galega no sentido de que houvese autores que non fosen galegos ao nacimento. Porque iso sempre o tivemos, non? Mas autores que fosen capaces de tirar da súa propia identidade para producir e producir actividade para o mundo, mas sempre pensando da súa cultura e tirando dela, non? Tirando a súa lingua, da súa cultura, e sentiéndose, digamos, parte dunha xeración e dun proxecto netamente galego. Hoxe en día, Bede Banda está sendo iso. E iso é importante, non? Que frente comisario, ao principio, nós non sabíamos, non era moi consciente do que estábamos facendo. Mas fomos facendo e hoxe en día temos aí este proxecto que se está consolidando e que continúa desenvolvendo as liñas que abriu frente comisario. Frente comisario, por exemplo, abriu unha liña de contacto co cómic portugués, tamén a través da Casa de Xuventude, e eu nunca lle negarei a Casa de Xuventude por ratificativo, que hoxe en día tamén se está especulando en Bede Banda tamén ten esa liña aberta, a liña do contacto con o cómic portugués, a liña do contacto con a nosa lingua e cultura, publicase o mellor autor portugués neste momento, e sobre todo, hoxe en día podemos sentirnos orgullosos de empezar a ter autores galegos, que son toda unha xeración profesional a un nivel impresionante, que além disso, comezan a sentirse galegos. E comezarán, con tempo, eu espero, esa será a seguinte o seguinte desafío, tal vez, comenzarán a ser autores, non só profesionais, porque ser profesional, a verdade, que tampouco é a panacea. Ser profesional, basicamente, é viver do teu traballo, non? Mas profesional é unha persoa que ten que, comer todos os meses, e ten que fazer o que lle mandan, e ten que publicar o que ten que adaptarse ao mercado. Ser autor é algo máis, non? Ser autor é criarse as túas liñas, é ser, digamos, en, certa medida un intelectual, unha persoa que transmites os teus pensamentos, e os teus pensamentos teñen eco, e iso é o que nós necesitamos agora. Necesitamos que este xerazón de autores, de diseñadores, de profesionais maduren, se convertan en autores e sexan netamente galegos, non? E que trasladen pois, o bello espírito, non? Da cultura galega, de autores como Castelao, por exemplo, como toda aquela xerazón impresionante de ilustradores que tivemos, pois, que dunha vez empeza a ver pois iso, unha visón realmente galega, non? Dentro do que é a faceta artística da banda diseñada, a faceta artística do cómic no mundo, non? E creo que iso é factible e estamos traballando nisso. Por iso digo que un traballinho tan simple, non? Tan, a veces tan, parecía tan pouca cousa, non? Como que nos fixemos, pois ao final vai callando, non? E eu, a verdade, que me sinto bastante orgulloso. Eu vou te interromper, non foi tan... Okay, o preto comisario morreu porque estamos a tan bom traballo, non era imposible facelo máis. Era moitísimo traballo que eu fer, era pouca xente, e eu non coincido en que os autores sinten galegos. Eu coincido en que, evidentemente, habían 3-4 persoas que dirixíamos frente comisario a nivel galeguista, e obligábamos a que só se publicaba en galego e tiñamos broncas internas, como outro sector, outro sector do frente comisario, querían, pero así non vendemos nada, querían en español, publicar para todos os lados, pero non sempre poñendo ese tipo de cáncer. A reunión famosa de Santiago era a mesma loita que tuvemos reunindo con outros dibuixantes que non coñecíamos, dicindolles, ora, pois sabía que publicar en galego, podemos non sei que, podemos sacar cómic de aquí, vendelo fora e tal, bora, en galego, en inglés, a que falar de marcas, e al final éramos nós. En ese caso, daquela, estamos unha boia, porque pensaban que íbamos a dibujar con mis otras marcas sobre cosas. No, solo queríamos que se publicara en galego y que a xente traballara en eso. Pero a xente non estaba para a labor. Posteriormente, se veu que se hai dinheiro por el día antes, publican no idioma, que como si tienen su agilidad y es igual. Pero eso me indica que tampoco son realmente dibujantes galegos. Dibuja por dinheiro. Es decir, no caso de Golfiño. Con esa revista, una revista que se publicaba en la Voce de Galicia. Esa revista de todos los dibujantes y de ellos, pues, un 2% para galego. Para galego, ¿cuánto le pagas a galego? No, incluso por comentar que hay algún que dibujaba en Golfiño, que en la Voce de Galicia una chica, sí, sí, en país castelar. No, porque que inclusive además son antinacionalistas, creo que era antinacionalista. Es decir, son inclusive gente que se posiciona en contra y que se hará que los, hablando de años atrás, cuando fueron a 10, 15 años, cuando fueron a que la reunión se ya se posicionaban en contra de todo ese tipo de historias. Hoy en día, ¿qué se consiguió? Estandarizar o uso de galego en la banda diseñada. Ven, está estandarizado. Pero que los autores sintan eso como propio. Son grandes, son más mercenarios que otra cosa, ¿no? Eu para veces, en ese caso, estou de acordo, tío, son profesionais. Eu para rematar diría iso, non? O que digo, Héctor, que vamos a ver, é moi difícil consolidar o uso do galego de unha forma non militante e dentro de ambientes non militantes, e realmente, por eso digo, que non estandarizamos, pois, pues, que hoxe en día, unha revista como Golfiño, por exemplo, conseguiu que eso, que moita xente que é español falante que na vida tivo unha idea de nacionalismo, vámonos, e pasou, usa o galego e se normaliza. E Vedebanda, eu creo que sí, que Vedebanda é un proxecto que máis ten un punto máis de conciencia, e hoxe en día é a vanguarda do cómic galego. Continúa tendo que militar e continúa tendo que loitar contra o espírito españolizador, que é brutal, porque evidentemente os autores, a maior parte deles, son español falantes, son xente que sai das cidades, do núcleo das cidades, español, e son xente con moitos preconceitos cara con a cultura galega. Mas aí está Vedebanda. Vedebanda non sería, eu creo que non teria sido posible sin frente comisario antes, eu creo iso. E Vedebanda continua a ser excepcional. Non é normal. En este país non é normal que se faga banda enseñada en galego. Normal sería que se xa en español. Mas Vedebanda está se facendo en galego. E iso parte de que hai xente que sigue aí, digamos, dando a barrila, dando coñazo, muitas veces confrontándose ten que haber ese plus de ideologismo que continúa a haber, mas por eso digo que eu creo que no futuro, co tempo, o terceiro reto, por eso digo, ¿no? O terceiro reto no futuro será ter autores que de verdade sintan, o sea, que sintan as súas raíces, es decir, que de verdade se sintan galegos. Este é o terceiro reto, comeza a ver, ¿no? Mas ainda non son a norma. Ese é o terceiro reto, non estamos no segundo reto. Pero hai 10 anos non estamos nin no primeiro. Hai 10 anos, o que facía frente comisario era absolutamente inaudito. Xa non existía frente comisario. Entonces, iso. E con iso, por iso digo que eu creo que moitas veces o tema da utopía, non é, non é tanto, non é tanto. Frente comisario é unha utopía que se convertiu nunha realidade. Xa un día volvemos a antes. Me demanda unha reforma netamente en galego que non contempla deixar de ser en galego e que está reconhecida como a mellor iniciativa de banda deseñada galega por toda a xente que entende, que exporta cómic e que o fai en galego. E que exporta autores. E que exporta autores. E con isto, o deixo. Eu non estou moi en acordo que dixestes nesta parte final de que os autores non se senten e tal, porque supoño que un sempre se toma como paradigma así propio, ¿no? E entón digo, está máis arriba, máis abaixo, en que non. Eu agora non estou moi desacordo, non estou moi de acordo porque penso que a banda deseñada galega sí que está absolutamente incardinada no país, é moi radical, a día de hoxe é moi radical, e eu penso que frente ao comisario é moito máis sino do que tú dixeste. É moito máis. Depois hai individualidades en diferentes momentos históricos e tal, pero falar de banda deseñada galega é falar de frente ao comisario. E a día de hoxe, por moito que continua habendo de banda, o referente mundial e nacional da banda galega segue sendo frente ao comisario. E hai moita xente que pensa que segue existindo. Sí, o cual, é que a xente non vai comprar igual. Na miña ocupada segue existindo, porque hoxe en día se sigue falando. Moitas desa xente que todavía sigue dicindo, ah, xa están aí os galegos dicen que o frente comisario está dentro de banda. Porque como sempre está, cando a regra. Pero está, pero que está? Que va fai? Que va fai físicamente de banda? A fin e ao cabo, o problema é que tu vas pasar 20 anos e estás facendo un verdadero. Esos 20 anos machacando aí. O mesmo non, que agora estás a cor en capa dura e hai 20 anos estaba... No, claro, non me entendo. O traballo militante é diferente quando un non ten recursos a quando un xa está instalado na vida e o que falla por os seus recursos persoais, profesionais, a discusión de unha causa. Por eso agora teñen menos reparos a publicar a cargo. Por eso... Pero, mira, estamos pisando... Igual, que eu me teño que ir, mira... Explícame, porque entra bastante contradicción do que dixete antes, o fenómeno colectivo Chapapote. Nun momento de crise, como se produce, é o colectivo, porque mira, non se podían ter organizado colectivos que se organizaron, exacto, pero a ver quen respondeu como a banda deseñada. A ver quen respondeu como a banda deseñada. Mas temos dos polos, señora. Entón, a ver, exacto, como me explica. Polo de Pontevedra, é moi fácil explicarlo. Creo que é fácil explicarlo. O colectivo Chapapote é curioso, porque además creo que... que levaba o lazo de Burla Negra, o Guillán, que foi o que armou todo. Non sei, é igual. Esta é unha persoa que fala en español. É igual. Quero dicir, é que este é o conflicto, a contradición que non é personalmente. Pero non, é o que decía antes, fixemos un estándar. A banda deseñada na Galicia publica en galego, porque non hai banda deseñada en castelán. Pero é un estándar que non atrae xente militante, é dicir, xente que sinta a necesidade de escribir en galego. Bueno, amigo, tú quero todo. Claro, pero tú quero claro. Que tema reira que me refería antes. Claro, pero... Me lo vamos a decir aquí. Pues... Gracias. No, a mí resulta muy complejo falar lo que me refería a Galicia. Porque era un colectivo muy complejo también. Entonces, no sé, fue... Aparte de que, por la edad, que se ve aquí, e a palestra de... Oye, son moi novo, No, pero quería decir que nós somos unha xente, creo que chegamos cedo e tarde a todo, e que nos quedamos aí no medio, e que, ademais, partíamos da base, había, como dixeron por aquí, era moi heterodoxo, pero había unha maioría de xente, e iso foi un problema realmente aquí en Ourense. Hubo xente que colaborou con nós, hubo xente que nos axudou, hubo xente a que, o mellor, no seu momento, incluso, non lle supemos dar o valor que tiñan que estuveran aí, etc. Pero o simple feito de ser un colectivo non nacionalista, con matices, porque había xente que si o podía ser, non? Pois condicionou enormemente esa historia, porque o que se coceu sempre aquí en Ourense foi calquer, estáis falando desde ahora mesmo con frente comisario, tema do galego, tema da lingua, onde falabanse de cousas pois con parellas, e o noso colectivo naceu pois con unhas inquietudes. Bueno, éramos moi xovenes, éramos, a veces, eu creo que hasta comezamos pre-adolescentes, non éramos ni siquiera adolescentes, e as nosas inquietudes pois eran moi radicais, tamén supoño pola edad, e tiñamos uns plantexamentos pois que ao mellor agora mirando para atrás pois ou te dá a risa en plan tenrura, non? Ou dices que desfaz, non? Pero o que sí é certo é que a pesar de todo iso, en canto por nós mesmos, porque non tiñamos ninguna referencia, incluso digamos que a tendencia maioritaria do colectivo era anarquista, libertaria, non? O que pasa é que aproveitamos pois falar desde un punto de vista autónomo, incluso éramos distintos xa nese plantexamento, noutras cidades que está máis arraigado ese rollo, non? En Coruña, en Santiago, en Ferrol, o que sei. E en esas cidades, por exemplo, pois existen sindicatos como a CNT, como a CGT. Nos éramos sindicalistas tamén, e non existía ningún sindicato aquí. Digamos que non lo comimos e non lo bebimos todo nós. E pouco a pouco, a forza de facer cousas, desde as máis horrendas hasta as que eu considero que foron máis positivas, foi polo noso rollo. E sí, ao final tiñamos unhos referentes, tanto na Galiza ou mellor no Estado español, que pues, que chegamos incluso pola nosa edad tamén pues, a idolatrar de unha maneira, e eran quenes máis ou menos pues, nos facían ver como currar, traballar aquí. O colectivo naceu, realmente naceu nun barrio, e foi algo pois moi curioso, porque creo que foi a música incluso dos irmãos maiores de moitos dos que compuñamos o colectivo, un momento de desencanto generacional, momento da eclosión de moitos grupos punk, xente moito máis radical, que hoxe se está recordando moito a movida de Madrid, todo ese rollo que a min pois me resulta super frívolo, e me resulta que hoxe en día xente como Almodóvar ou Mariscal, que son super consagrados e que salen todo o rato na tele, pois ainda por riba non lo están facendo tragar de fai 20 anos, non? Programas que están agora repoñendo e demais. E hubo outros movimentos en Euskadi, non só en Euskadi, en Cataluña tamén, desde outro punto de vista máis anarquista. En Euskadi foi máis ligado ao movimento pues, entre medias de Ribatasuna, de outros colectivos máis autónomos e tal, pero foi o que nutriu de alguma maneira, e bueno, Pedro Pico Pico Vena, o que nos pues, adoptamos unha maneira de pensar, de e comenzamos con algún de nós, non vou dicir todo o mundo, pero a ler pois con 17 anos a Bakunin e a Kropotkin e cousas así. Iso pois creo que non creo eu que era algo bastante flipante, non? E nos dedicamos, o sea, a pasar a acción, o que nos estaban dicindo moitas letras de moitos desos grupos naquela época era que había que pasar a acción, e nós fixémolo. E, bueno, empezamos, xa digo, surdiu de un barrio, moi en concreto, de feito, hasta que non acabou, digamos, a época do comando e empezou a entrar máis xente e tal, para o tema da Asamblea do Ocupa, se ocupou máis tarde, anos máis tarde, pois o 70-80% da xente era, seguía sendo dese barrio, non? E, bueno, ao principio, pois, desde sair de pintada temblando, hasta o punto de facer unha pintada no cárcere antigo e con nerviosismo poñer abaixo os muros dos cuartéis, puta, así, ou non ocurrese no primeiro momento que poñer MCD nunha parede. De eso se pasou a empezar a conseguir pois unha ideoloxía pois bastante tempo despois máis fundada, e empezamos a facer moitas cousas, moitos fanzines, chegáronos, empezamos a establecer lazos como mogollón de xente, bueno, empezamos a facer mogollón de actividades que gustasen ou non gustasen. Fixemos mogollonazo, porque o noso rollo era a diario. Se antes decías ti de que vivías, pues nos hasta deixamos os estudios, fracasamos completamente, estrepitosamente, en moitísimas cousas, solo por estar aí facendo cousas día a día e demais. E bueno, a grandes rasgos, a historia de como era o colectivo era esa. Despois podería empezar aquí a citar pues actividades o cousas que se fixeron. Eu solo quero citar pois cuatro, dúas en asociación con moita xente de outros entornos que me pareceron moi positivas naquela época a nivel político, e que foi que non conseguiuse que no xardín do Posío non se fixera un parking, e por outro lado conseguiuse que un ano, creo que foi 91, creo, pues por primeira vez querían facer aquí unhas touradas, e conseguiuse que non. E por outro lado, por resaltar sobre todo o tema insumisión, que aquí en Ourense non había ninguén que dara máis a brasa co tema de insumisión como fomos nós, e o tema, pois, nese momento que nos tocou de cheo, que foi o tema dos eventos do 92, super faraónicos, que ahora volve a estar no poder e volve outra vez as máis tonterías, que parece ser que, pois eso, que a xente non aprende, non ten memoria de que fixeron bancarrota e todas as movidas con, pues, celebrando o quinto centenario do xenocidio de América, a Expo 92, Olimpiadas, e bueno, sí, estuvemos aí co tema da guerra, da primeira guerra do Golfo famosa, e bueno, estuvemos en diversos campos, facendo, pues eso, moitísimas cousas. Habería moita xente, digamos que, desde o punto de que, como comentaba antes, o entorno, o ser un colectivo, digamos, alleo, o entorno nacionalista, e ademais tan radical cara a sociedade, pues realmente éramos marxinais e marxinados, non? E... Como? Non, non, non, sí, sí, pero... Sí, sí, sí, non quita, pero que veas, pero por eso quería decía antes, de que sí que hubo boas relacións en os momentos, e algunhas veces, que ahora eu personalmente acordándome, non? De que hubo outras que sí hubo certos apoios que non os valoramos como pudemos, como creo que pudemos ter valorado nese momento, ¿no? Pero sí, Frente Comisario colaborou con fanzines que facíamos nós, e non sei, desde Praza Alternativa hasta, bueno, a xente, tú decías, había xente como Nico Elena, que estaba Mendiño, Uta, non sei que, non sei, había desde os demos, que era xente do que levaba. Esa foi outra historia increíble, non? A de concertos que se fixeron na Casa da Xuventude, que organizamos nós. Naquela época era un desfase a todos os niveis, había mogollón de colectivos que facían concertos, pero noso era un puntazo, porque era, durante unha época era, pero, bueno, e aparte que viñeron grupos que despois no seu día foron grupos, pues, importantes. Eu teño unha anécdota tamén da Casa da Xuventude, cando viñeron a tocar Sin Dios, que, bueno, se... Se fixo despois un grupo importante e tal, e chegaron a Casa da Xuventude e eran moi anarquistas eles e tal, e viron a Xunta de Galicia o logotipo ali, e dixeron, pero que vamos a tocar para Fraga, e tal. Claro, xa tocou Fraga, claro, era o primeiro ano. Entón, os tipos non se daban conta de que realmente a Casa da Xuventude nese momento pois era un lugar que eu teño que reconhecer que era impresionante, non? O sea, impresionante. Outra cousa é que nós, desde o primeiro momento de xa, de establecernos como colectivo, tuvemos dúas opcións, non? Legalizarnos, subvencións, non. E optamos por non subvención. Os dous primeiros concertos que se fixeron, fixeronse con Praza Alternativa, e foron subvencionados, era moi pouco dinheiro. Pero a partir de aí non quixemos nunca máis, sino a través da autoxestión do bar ou das entradas. E bueno, eso foi unha dinámica cada vez máis radical, hasta o punto de que, bueno, pues, o rollo do Santiago Rodríguez, as eleccións fraudulentas, todo ese mal rollo, o peche da cafetería, que se falaba de moito de que o parque era a xuventude, o covenito que tiña de esa memoria. Pero eso era ético. Eso era ético. No fondo era... Pero no levábamos tan mal. Alguna vez nos fuésemos chorar. Pero... O rollo fue que eso, decidimos chegar ao punto de prescindir incluso de unha casa de xuventude e facer algo que, bueno, creo que xa non lle corresponde ao Comando Estrela Galiza, pero podo comentar tamén, e foi o... non sei, na Galiza, nese momento, nunca houbera nada igual. O sea, houbera alguna ocupación en Vigo, pero foran con actos, en Santiago, que durara pouco tempo, e algo como fogar infantil tuvo que... chegar máis adiante, anos despois, pois a Casa Encantada, ou unha casa de moleiros e tal, nunca houbera nada igual, 9 meses, sobre todo os 5 ou 6 primeiros meses cheos de actividades, e bueno, foron un mogollón de anos, no que, en lugar de, como ven aquí neste debate, ¿no? De que vos sí que coallaste de alguna maneira a utopía, o que seguira para adiante certas historias que vos principiastes e demais, non? E creo que, pois, nos non o supemos facer demasiado ben, e, de alguna maneira, pois, chegamos a un punto co tema da... porque xa hai outro debate, as ocupaces parece ser que son así en moitísimos sitios, que o único que fan, ao final, pois, é, digamos, autodestruir bastante o rollo, e, bueno, se foi esvaecendo e... rematou sin ter ese aprocho de continuidade despois, non? Despois, bueno, surdiron outras cousas, agora estamos aquí na Esmolga, non? Pero digamos que aquela historia, pois, nos pasou moita factura, e, bueno, eu recordo o tema do Comando Estrela Galiza, para desdramatizar, que foron os anos que me pasei de pipa, aparte de estar protestando e dando abraza todo o rato, e mo pasei xenial facendo un montón de cousas, e moitas delas, pois, para min eran hasta lúdicas, e, bueno, pois, non sei, non teño nada máis que decir. Bueno, pois agora truquemos. Estou tentado de facer un resumo e non falar de Ourense, porque en realidad Ourense é unha asociación cultural que 69 en 67. En 67. Ten 40 anos en 2007. Sí, bueno, eu nací en 69, eso xa que fíxate. Sí, o Teo Pedrallo, o presidente da Ourense, para cousa. Entras en unha asociación así, pero claro, eu entrei, e aí fago xa, como empezo a falar con Rosía, eu entro no Frente Comisario. No Frente Comisario entro na Casa da Xuventude. A Casa da Xuventude tomo contacto con unha persoa que para mi parece fundamental no tema do asociacionismo en Ourense, que é o Catuxo. Que non sei se na mesa de onde se falaría dil, pero a mi me parece fundamental porque foi, eu creo, unha das persoas xunto con Benito da Casa da Xuventude, pero Benito da Casa da Xuventude en menor medida porque él levaba a Casa da Xuventude e entonces facía conta do máis ou menos do que había ali. Pero Catuxo era unha persoa que eu recordo sempre como unha persoa que sempre que decías habría que facer algo, el día, faino, pero non é solo eso, sino que despois xería pero oi, non vas a facer isto, e apoiábate, axudábate en todo o que fixera, e non é solo eso, sino é que viña a ti a pedirte, oi, podíades facer algo para isto, estaba sempre movendo. Por medio de Catuxo eu entrei a militar en Galiza Nova, curiosamente, é dicir, eu fun o nexo en Galiza Nova coa xeración anterior, que eran Catuxo e Oales. Catuxo e Oales deixan Galiza Nova e dice, oi, queres ser o representante de Galiza Nova no Ourense? E eu, que? Galiza Nova, que é iso? Acabas de entrar e de repente te metes en Galiza Nova, de repente entras na Casa de Xuventude, de repente entras no Frente Comisario, e 2 anos despois de entrar, e isto é un pouco do concurso este famoso, que era 89 por aí, entro na Ourense, pero como entrenariese como socio a facer actividades. E eu, o que vos podo contar da Ourense foi o que vivín na miña época, porque anteriormente a Ourense foi, non era un bar, era unha asociación que tiña un local onde se facían reunións, se facían actividades, se facían guiñoles, se facía teatro, facíase proxección, facíase presentación de libros, pero era asociación cultural o uso, non? Sí, era, bueno, pois pues eu creo que como asociación cultural existe, decir, liceo e todo este tipo de historias, sempre dentro un ámbito nacionalista. O Lince nace nun momento que son 65-70 en que o nacionalismo promova a creación de espazos, sí, de intervención cultural, por excelente desenvolver espazos de intervención política, e o nacionalismo organizado, o bloque, as acaba tomando, sí, sí, sí, sí, todas elas. Sí, sí, elas. Estaba falando do Galo en Santiago, do Facho en Coruña, non sei se vai inclar en Ferrol, a Asociación Cultural de Vigo, a Brente de Rivadavia, é dicir que é un momento de eclosión, e eso é un de nace Uriense, e o que comentabas da presencia de estes bultos da cultura, era un movimento, bueno, moi claro, sí, ¿no? Ah, sí, evidentemente. Digamos que, claro, xa non é unha asociación cultural, estamos falando do 67, que unha asociación nacionalista ten os estatutos en español. Sí, sí, sí, por exemplo, sí, sí, que non nos podía ter nada. Unha asociación cultural que en ese momento recibe peixes de actos do goberno civil. Sí, sí, sí, sí, sí. Cosas absolutamente asépticas, comprendes, ¿no? Sí, sí. Que van presos por unhas compras de maio. Pero, exactamente. Che, sí, o Carrabón e o Guillán van presos por unhas compras de maio, non dormen a que se salga. É dicir, non é só eso, é dicir, as actuacións entonces que había antes de que eu entrara. Eu estou falando de antes de que eu entrara, porque é que resulta que, claro, a miña vivencia a comparto con todos estes na Casa da Xuventude, no bar da Casa da Xuventude, que xestionaba o señor Catuxo, donde se facían concertos, donde se facían exposicións, donde se facían actividades, e de repente, pues entra, bueno, supoño que xa escoitaría desa historia, máis ou menos, da entrada de Santiago Rodríguez. Xa non pasan anos, desde que se fecha... Ah, non, no, sí, pasan anos porque despois, non sei, bueno, eu estuve na etapa en que estaba, antes do Catuxo estaba este outro rapaz. No, porque era Santiago y Peche. O Peche foi en un ano e pico, sí, porque o primeiro que se intentou facer, e era máis, era, eu creo que era a zona máis dinámica, Esa, e o último piso da Casa de Xuventude, o que se intenta é pechar o bar, que é a zona máis dinámica, onde todas as asociacións se xuntan, é dicir, onde todos nos xuntamos e nos comunicamos. Onde a xente que falaba aquí, dice a importancia que tiña realmente o bar da Casa de Xuventude. Si, tiña, era importancia. Eu creo que a importancia ten, e aí volvo atrás, esa persoa Catuxi tamén que levaba ese tipo de historias. As outras eran salas de manualidades, sí. Claro, era... Podíamos recortar e... Onde facían fotografía e tal, sí. Bueno, entón se pecha a barra Casa da Xuventude, e aquel non parece, creo que se sigue falando, se fai algún par de concertos. Outro dos motivos tamén que había broncas con Benito, que os concertos facían ruido, bueno, o típico de sempre, non? Eso foi por aí, hubo os concertos, había que facelos abaixo, no hubo as pancartas por aí para que se deixaran de facer concertos. Sí, hubo, bueno, concertos que o bar era un niño de drogadictos, porque, bueno, pues se fumaban un porro, vale, muy bien, de acuerdo. Pero eso, claro, estaba muy mal visto y hubo que pecharlo. Y entró o señor Santiago Rodríguez, arrasando con unas elecciones fraudulentas, que, bueno, se sabe de esa historia. Y entonces resulta que todas las asociaciones que estaban ahí, de repente se atopan, hay gente que quiere seguir dando batalla en la Casa de la Juventud, dando la pena a nivel político, estar en la consejería de gestión y seguir dando. Y hay otra gente que se larga. Yo creo que, de esto también hablamos antes, que fue un error largarse en aquella época, sin dar la batalla que había que dar, sin dar la batalla, sin loitar por la Casa de Juventud. Nunca se sabe lo que pudiera haber pasado, ¿no? Pero, bueno, el caso es que mucha de esa gente, mucha de esas asociaciones que estaban en la Casa de Juventud, resulta que necesitaban algún sitio para reunirse. E foi xusto no momento en que Catuxo, cando deixa o bar, monta e reforma a Uriense e fai un bar na Uriense. E aí é onde xa moita desa xente tamén chega a Uriense, entre eles eu máis tarde, porque eso pasaría pero, entre 4 anos. Pero por eso te digo que pasan anos hasta que chega realmente Santiago, porque eu acordo de... O colectivo non estaba ainda formado e nos íbamos a Uriense. Sí, sí. E o Catuxo era quen presentaba a Uriense xa. Sí, sí, sí. Entón, quero dicir que o bar estaba xa pecharon, ¿no? Sí. Y se siguieron haciendo allí, porque todos los conciertos que hicimos nosotros los hicimos allí. Sí, sí, sí. Porque no, no, pues, después posible, más tarde, es posible que tenía el cine y salen más cortos, exactamente, si era tres o cuatro, pero sí es cierto. Pues, quiero decir, pasa un tiempo, o frente comisario sigue trabajando en la Casa de Juventudes. No sé si a nivel de consejo de gestión, creo que a veces Carballo iba a un consejo de gestión y había bancas con... Creo que a esos niveles no íbamos a los consejos de gestión, pero seguíamos haciendo actividades con las juventudes, hasta que nos vimos absolutamente con las juventudes, que fue motivo de unas jornadas, ¿no? Unas jornadas donde no estábamos de acuerdo con un premio, etc. Bueno, pues en ese intre, yo era socio de Auriense, y en Auriense lo que se hacía, y lo que se sigue, bueno, lo que se sigue haciendo ahora, no sé, porque ahora, no sé, supongo que si parte de las actividades seguirá haciendo. Exposiciones, concursos. Quiero decir, exposiciones, conciertos, bueno, aquí podemos poner que creo que muchas de las cosas que fixo, pues, Mendiño, que fixo Frente Comisario, se expuñan allí, es decir, era una sala de exposición, era una sala de actos, de presentación de libros, de conferencias, muy dirigida a todo el plan cultural, exactamente, es decir, una asociación que también reúne a mucha gente y falle, pues es una presentación del libro, un concierto, no sé qué, exposición. A mí, para mí, yo recuerdo aquella época muy aturullado porque estaba eso, no frente comisario, en Galiza Nova, na Auriense, y todavía había un cierto contacto con antigua xente de Auriense, que era pues, o presidente, que era o Carragoso, xos Solois. Había ese cierto contacto que seguía siendo presidente hasta que, bueno, pues por razos, había concertos allí y siempre teníamos broncas con los vecinos, ¿no? O sea que uno estaba desorganizado de aquella y cada vez por tres nos venía policía allí a fechar la puerta, a ponernos denuncias. Allí tocaron estos parásitos. Es un escándalo público. En realidad lo que mejor recuerdo de Auriense son los conciertos, es decir, eran conciertos donde viña xente, el grupo de jazz cubanos, o Patrick Morar, estuvo allí tocando la gaita escocesa que lo reventaba. Una gaita solo, su jamón no sé exactamente cuántas veces fue, pero bueno, incontable, aquel era incontable. Un presidente por accidente, la Asociación Cultural, más que nada porque o Carragoso estaba por huevos de que llamara o dono do piso, a policía, tal, no sé qué, porque, pues que no, y tampoco hacía vida allí. Y es curioso, yo voy a hacerme presidente, dije que voy a hacer vida allí también, vida participativa, ¿no? Bueno, como soy presidente y tengo que hablar y tengo que dar conferencias y tengo que presentar, pues entonces cada vez participaba menos en acción, no en acción. Y eso fue un proceso vital hasta que pues hubo una época boa donde había mucha gente, donde había muchas actividades, hasta que fue esmoreciendo poco a poco. Fue esmoreciendo en actividades, fue esmoreciendo en gente que iba allí, es decir, yo creo que también hubo momentos álgidos, intentó volverse a coger las riendas de Auriense en un sentido más participativo, entonces abrió a la dirección de Auriense a otros grupos. Recuerdo que en Auriense había un altillo donde teníamos una mesa y recuerdo pues que allí estaba, no sé, estaba xente de Barreira, creo que estaba allí metida, es decir, xente, no sé, de otro grupo, reintegracionista, estaba allí metida, pero abierta, es decir, que la dirección de Auriense pudiera estar algo más consensuada con otros grupos y ampliar a base de socios para poder financiar cierto tipo de actividades. Eso hubo es una especie de pico ahí, ¿no? Pero con tiempo, no sé si y aquí hay todo tipo de comentarios por si había mucha dirección, porque claro, la mayoría de la dirección de Auriense pues pertenecíamos, éramos afiliados o bloque, había tensión política en el sentido en que pues unas personas quería hacer una cosa y había, pues, no sé, por ejemplo, Catuxo o cualquier otra persona decía, no, pues esto no se puede poner en un integrado porque, por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier razón de aquellas que se pudieran decir, pues que no era habitual la audiencia, o me iba a aparecer esa bicuncha de día tal, había ratos, ¿no? Esos típicos piques que hay entre familias afines, pero que siempre se le van a hostias, ¿no? en este sentido, ¿no? Y hubo un momento álgido y después ya fue almorzando poquillo a poco, que yo que recuerdo de una miña etapa, hasta que se decidió pues dar un parón seco, porque aquello era, es decir, no se conseguía nada, al final acabamos siendo un grupo muy pequeño, yo participaba de vez en cuando en una actividad que me interesaba, que en este caso era la de canto, la de pandeireta y la de era música, es decir, la charanga de audiencia, esta famosa que naceu tamén, pues, porque nos víamos os de sempre, un sábado, ¿qué facemos? Cantamos, y cantamos, y cantamos, y cantamos. Eso sempre mantendo ademais as actividades típicas da audiencia, tipo, pues, os maios, os magostos, que o magosto, bueno, pues, sigue sendo hoxe tamén unha das actividades, a quinta de compadres e de comadres, que algo que revitalizou a Ourense, que non existía en Ourense. Existiu en tempos, pero que deixara de existir. Es decir, ese tipo de actividades que eran como as actividades que xa tiñamos cada ano, como festivos dos anos. O magosto, a tal, ese tipo de cosas que además acaba un aburrindose tamén de ir a un magosto, ou non o magosto, pero si sí, os maios, facer o maio. Hai que facer o maio, Dios mío. Dios, que nos quedan tres días. Pum, pum. Era algo que rompía a cabeza. Exactamente, ahí está. Entonces ¿cómo era la historia? Que todavía te pedas, digo, hostia, maio, no puedo. O cunchas se podía. Cunchas incombustibles, porque además yo cunchas solo parecía para hacer los compras y el maio. Después desaparecía. Yo entré. Entonces, claro, al final, haciendo una suma de las actividades, eran esas actividades típicas do ano, das cuales, de parte, me siento orgulloso, y otra parte, no participé en elas, entonces no puedo decir moito delas. Y que foi esmoreciendo a nivel de actividades de empurre, ¿no? Empurre que hay que tener una asociación para hacer cosas, o para cambiar lo que está mal, ¿no? Y hasta que, pues eso, se decidió que como asociación, inclusive, eu creo que a certos niveles hasta no bloque decían que estaba dando mala imaxe. No sei, teño os meus sentimentos encontrados a ese nivel, de eso de ter unha local tan grande e haber 5 ou 6 persoas e ali así solo vai a fumar. Bueno, e xogar o parche, eso é bastado. E xogar o parche, eso é bastado, que é unha das actividades culturais máis importantes da Uria, eso é bastado. Quero decir, ao final, como resumo vital do que foi a Uria para mí, eu encontré ali moitas amistades e creo que fixermos tal cantidad de actividades que se tuviera que repasar o archivo serían incontables. Incontables actividades, moitas delas eu creo que se facían automáticamente, non era automatismo, presentación de libro. Había que encher cada mes unha exposición, digo. Pues non hai, a quen lle preguntamos, era igual, el cartucho estaba para todo. Cartucho atopaba alguén para expoñer e se expuña. E había que encher de exposicións, e aquello chegaba inclusive, pues a mí en un momento dado de decir, pero ¿por qué temos que expoñer todos os meses? ¿Por qué hai que expoñer algo? Para encher as paredes, canta xente ven a ver este tipo de historias, non? E ese tipo de cosas eu supoño que influía tamén en outra xente da directiva, que mellor, pues, ya que lo foi esmorecendo, e se perdeu nun momento dado, e foi cando hubo que darlle un corte, non? E decir, bueno, si vamos a seguir facendo, que somos capaces de facer? Medimos as nosas forzas, e creo que o facer a medición das nosas forzas, ninguén deu o paso adiante para tirar do carro, e se cambiou a historia, e se convertiu, pues bueno, pues ahora, lo que é a asociación, pero ahora o local, que naquela local e a asociación eran o mesmo. Ahora se dividiu. Ahora o local é un local que sí ten que ver coa asociación e a asociación están diferenciados. Eu creo que ese foi o final, non? A diferenciación do que é a asociación do que é o local. A miña experiencia vital é moi positiva, é dicir, no sentido en que de aí que se sacou, bueno, pois eu creo que na Ourense nos xuntamos todos. Nun momento ou noutro, máis ou menos, pero nos xuntamos todos. Eu creo que a todos vos coñezo de Ourense ou de outro tipo de actividades, pero vos coñezo de verbos ali, e de falar ali, e de facer actividades ali. É dicir, se actividades, cando non había local, cando non había casa de xunto, de que facer, se facían na Ourense. Hasta unha certa época en que xa se pude escoller outro tipo de locais, ou se fixeron cousas máis ambiciosas, e o millón, pois, a Ourense non era local así e tal. Es que non había outro local. Outra cousa, que te fixete nos Asmorga, Ourense, o Lledo, si queres o Trampitán, o Moucho... Claro. Había un dil, ou xa un dil. Si, o xa, pero daquela... Daquela non había nada. Andabas pola rúa, andabas de viños... E en realidad, moitas das actividades da Ourense, non era que a fixera a Ourense, é dicir, era solo... Era como a actividad local aberta a outras sociedades. Entonces, realmente, moita da programación cultural da Ourense a facían outras sociedades. Viña dada, sí. Aí que podíamos dar, sí, concerto. Unha sociedade, sí, tal, unha semana, sí, pum. Es decir, proxección de cine, aulas de teatro, cursos de pandeireta, es decir, cousas que xa non facía falta nin que te reuniras con a directiva para decir, no, había que ver o listado de actividades y poñelas en cada día, no, esto pide para día tal. Al final era gestión casi de un local para uso de outra xente, non? En ese sentido. E bueno, máis ou menos eso é o meu recordo con Lagoas de Alzheimer, non? Lo que a época da Oriense que eu vivín, non? Porque tamén, por exemplo, da outra época da Oriense, da época tamén podes falar ti da última época da Oriense, tu estuveches por lo menos nesa parte, na parte, non sei se agora sigues estando na Oriense, non? Nesa parte, pois que se fixo que supoño, claro, pero supoño que, bueno, que se seguiría facendo o típico de cultura da asociación, pelín máis ella, non? De decir, pues, bueno, seguimos facendo presentación de libros, seguimos facendo exposición, seguimos facendo algún tipo de palestra, non? Onde poda falar de xeito. O que aconteceu na última, esta última parte, dos últimos 5 anos para aquí, é que a asociación ficou nun formalismo, sí, nun nominalismo, porque viu-se superada pola dinámica do local, do propio local, non? Entón, que o local xenera. Claro, chegou un momento en que non tiña sentido cando había xa unha actividade que entraba por circuito, digamos, e que estaba de alguna maneira profesionalizada ou por lo menos profesionalizada, no que en cuanto sí, a medios ten. No, por eso se paro ahora, o que é a asociación do local. Claro. Ahora vexo, quero dicir, así como vexo que pode ser o local, non sei como está a asociación a esos niveles. Claro. Porque o que sí que teño claro é que é un morto vivinte, un zombi así vivinte, tan grande de un de 67, non? Que é casi imposible matarlo. Entonces, sempre tesa, cando nos estábamos en ese momento baixo de que non sabíamos que facer, sempre tesa a ilusión de que a ver si ven alguén con forza, sabia nova, xente nova, pero non, xente nova está facendo outras cousas. Entendes? Entonces sempre queda sempre a ver si hai alguén que tira desto e eu podo largarme e descansar, non? Que ao final, básicamente, en este tipo de asociacións, pasa moito, es pode pasar 5 ou 6 anos facendo e traballando, pues, como na frente comisario e tal, e nada, non poder máis e dices, mira, o deixo, hai alguén que tiro o carro, non, ala, pumba. Pero que non que se poda máis, sino que eu digo, dixen que penso que se esgotan períodos vitais. Bueno, si sí, tamén. Que te dices que os 18, os 28, por exemplo, militando, porque eran circunstancias de militar, e non era únicamente ser socio de sí, ellos. Sí. E depois, normalmente, non comeces a traballar ou a os tesillos ou... E entón, claro, é o que se pode interesar. A parte daquela actividade que viñan desenvolvendo con toda aquela forza juvenil. Sí, no. No, falábamos antes, vas porque aquí hornando, no, te vas quitando los ojos. Porque toda esta gente no para casa. No digo que se rompera. Digo que se rompe, o mellor, por chamarlo así, ¿no? La tradición de levar a Oriense, es decir, dices a Oriense. Oriense no puede morrer, no se entelece. O pero que rayo, para Jouseo, no, esto no puede morrer, ¿no? Entonces a ver si alguien tira do carro y es capaz de levar adiante. E todos os libros, eu creo que nas asociacións, igual que no frente comisario, pois cando nos cansamos, dicimos, isto non pode ir máis adiante, que tire outro. Quen tira? Ninguén levantaba a mano, pecha esa página. Pero, eso que te iba a decir, é pesimista, a visión é pesimista, pero os frutos son optimistas, é dicir, 5 ou 6 anos despois, é dicir, aparecen, ou pesa, falas coa xente e dice, oh, podíamos recuperar aquel espírito da audiencia, de tempos e ese tipo de historia, que se ve aquí en las morgas, por ejemplo. Básicamente. ¿Eh? La garabía, sí. ¿Ves qué dices? Que, bueno, oyes, no me está oyendo, pero mira, hay otras posibilidades, otras asociaciones que están básicamente haciendo lo mismo en otros ámbitos, cada uno por la su cosa. Es fallo corte de nada. Ay, muy bien. No, si es tu buena. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoyando a iniciativa para que UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.